जो लोग कयामत पर ईमान नहीं लाते, हमने उन्हें उनके करतूत जीनतदार कर दिखाए हैं, बस वो भटकते फिरते हैं।